urodzinową i z propozycjami do topu wszechczasów w muzycznym trójkowym kalendarium. Już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Za 6:03 serwis po wiadomościach audycja poranna. My pięknie dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego i do usłyszenia do jutra. Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6:00, zapraszamy na serwis Trójki, Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Od stycznia ponad 40% przychodni będzie zamkniętych, tak twierdzą lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy zerwali negocjacje z ministrem zdrowia. Potwierdzono śmierć 10 osób, ale rosną obawy, że liczba ofiar pożaru na włoskim Promie może być dużo większa. Lista ewakuowanych nie zgadza się z listą pokładową. Zamiast pracować w drogówce, będzie pieszo patrolować tereny wokół ambasad. W tym serwisie także o karach dla stołecznej policjantki, która niemal potrąciła na jezdni starszą panią. Minister zdrowia mówi o lekarskim szantażu. Lekarze o tym, że nie chciał negocjować, choć deklarował, że jest otwarty na propozycje. Porozumienie Zielonogórskie zerwało rozmowy o przyszłorocznych kontraktach i grozi, że od stycznia zamkniętych będzie ponad 40% przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. To miały być rozmowy ostatniej szansy. Skończyły się fiaskiem i zapowiedzią problemów dla pacjentów, mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Od 2 stycznia gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie będą otwarte z powodu braku umów. Minister Bartosz Arłukowicz zaproponował lekarzom dodatkowo 1 100 000 000 zł. Jednak niespodziewanie żądania wzrosły. Działacze związkowi zażądali zwiększenia finansowania lekarzy rodzinnych o 2 000 000 000 zł, wprowadzenia opłat opłaty od pacjenta za przekroczenie progu przychodni. Oprócz tego lekarze chcą 20 dni urlopu i zniesienia obowiązku sprawozdawania z wykonanych badań. Minister Arłukowicz chce zakończyć powtarzające się co roku w grudniu problemy. Szantażowania tym, że przychodnie będą zamknięte, ten sposób myślenia musi się zmienić. My ułatwimy pacjentom możliwość zmiany lekarza rodzinnego i otrzymania pomocy medycznej w innym miejscu niż te zamknięte przychodnie lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego. Jeżeli gabinety zostaną zamknięte, pacjenci znajdą pomoc w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do 10 wzrosła liczba ofiar pożaru na włoskim promie Norman Atlantic, który płynął z Grecji do Ancony, ale rosną obawy, że ofiar może być więcej. Akcja ratunkowa trwała 36 godzin, ewakuowano 427 pasażerów i członków załogi. Ale według listy pokładowej promem płynęło 478 osób. Pojawiło się więc informacje, że brakuje 41. Włoskie Ministerstwo Transportu ucina spekulacje na temat zaginionych i sugeruje, że lista mogła być niedokładna. Wszyscy ewakuowani z promu trafili do włoskich szpitali. Stan czterech jest ciężki. Przez wiele godzin ludzie czekali na pomoc na górnym pokładzie. Wyziębieni i przemoczeni, według kapitana żeglugi wielkiej Marka Busia, byli w podobnej sytuacji jak ci na Titaniku. Zabrakło skutecznych środków ratunkowych, dzięki którym mogliby szybko opuścić statek. Taka ewakuacja powinna trwać pół godziny i powinna się dokonać wyłącznie z użyciem środków tego statku. I po stronie tych środków należy szukać w cudzysłowie winy za to, że akcja trwała prawie półtorej doby. Część szalup ratunkowych na promie spłonęła podczas pożaru w ostatnich godzinach. Ewakuacja była prowadzona wyłącznie przy użyciu helikopterów. Wcześniej kilkadziesiąt osób zabrały statki, które przypłynęły na pomoc. Śledztwo w sprawie tego, co działo się na promie, wszczęła już prokuratura w Bari. Straciła prawo jazdy i zamiast jeździć radiowozem, będzie patrolować ulicę pieszo, ale to nie koniec kar. Chodzi o stołeczną policjantkę, która najwyraźniej w niekonwencjonalny sposób chciała nauczyć starszą panią, jak należy przechodzić przez jezdnię. Na filmie, który można zobaczyć w internecie, kobieta wchodzi na pasy, a chwilę później zapala się zielone światło dla samochodów. Stojący przed przejściem policyjny samochód nagle rusza w jej kierunku i gwałtownie zmienia pas, jakby chciał ją przejechać. Starsza pani wystraszona ucieka. Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy policji potwierdził, że radiowóz prowadziła jedna z warszawskich policjantek. Jest winna przynajmniej trzech wykroczeń. Przede wszystkim nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ma zmieniony przydział służbowy, ma zatrzymane prawo jazdy i jest kierowana sprawa do sądu. Tutaj też chciałbym z drugiej strony podkreślić, że mówimy tutaj o wykroczeniach w ruchu drogowym, o wykroczeniach, które my oceniamy jako bardzo poważne. Stąd też decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy. Natomiast nie możemy tej sytuacji z kolei przetworzyć na coś, co moglibyśmy chyba nazwać polowaniem na czarownicę. Policjantka nie będzie już pełnić służby w drogówce, ma być przeniesiona do Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych. Chodzi nie tylko o znaczące uszczuplenia podatkowe, ale przede wszystkim o dramaty w rodzinie. Urzędy celne prowadzą kampanię pod hasłem „Nie daj się uzależnić od hazardu”. O pomoc celnicy poprosili Kościół, a w Siedlcach będą współpracować też z miejscowym uniwersytetem. Problem dosięga coraz młodszych osób. Według badań już 9% uczniów ostatniej klasy gimnazjum jest uzależnionych bądź bezpośrednio zagrożonych uzależnieniem od hazardu. Jakie mogą być skutki, pokazuje przykład jednego z ostatnich zgłoszeń, jakie otrzymał siedlecki urząd celny, mówi jego naczelnik Barbara Chromińska. Matka zadzwoniła, że syn dostał pieniądze na naukę prawa jazdy i chłopak przegrał te pieniądze. Zrezygnował z kursu, łudząc się nadzieją wygranej. Współpraca z siedlecką uczelnią ma nie tylko uwrażliwić na zagrożenie samych studentów, ale również dać praktyczne doświadczenie tym, którzy w przyszłości chcą pomagać osobom uzależnionym, mówi rektor UPH profesor Tamara Zacharuk. To porozumienie da nam szansę też współpracy w zakresie przygotowania tych studentów. Szacunki mówią o 50 tysiącach Polaków uzależnionych od hazardu. Kolejnych 200 tysięcy osób jest nim bezpośrednio zagrożonych. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie i północy kraju będzie sypał śnieg, wieczorem na wybrzeżu i Pomorzu możliwy marznący deszcz, powodujący oczywiście gołoledź. Wiatr słaby, zachodni, na północy umiarkowany i dość silny, ciśnienie waha się, a temperatura w ciągu dnia w najcieplejszym momencie od minus 8 stopni, to w Suwałkach minus 7 w Lublinie i Rzeszowie, minus 6 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, minus 5 w Olsztynie i Bydgoszczy, minus 4 stopnie w Opolu i we Wrocławiu, minus 3 w Poznaniu i Gorzowie, 2 stopnie poniżej zera w Trójmieście i w Pile, a znowu najcieplej w Szczecinie, minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło!

Tak, zgadzam się z Państwem. Nie słyszeliśmy bardzo, ale to dawno tego nagrania, zwłaszcza w audycji porannej, a jest w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Jeszcze tylko dziś. I to nie cały dzień, bo tylko do południa mają Państwo czas na to, aby zagłosować na najbliższy top wszechczasów, a jego wydanie 21 już 1 stycznia. Zapraszamy serdecznie, proszę odwiedzić komputer, proszę tego nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo to zajmuje trochę czasu. To jednak trzeba podjąć decyzję, to poklikać trzeba trochę. No więc jeszcze tylko do 12. Aha, dzień dobry, kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Say this pain of mine. I run, but it stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me. Just like the stray, you feed it once, and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still. Your greed, I don't want it. I'll tear me open, make you gone. No more can you hurt anyone, and the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. It's dangerous. Aha, bo jeszcze nie powiedziałem, i Metallica, i właśnie to nagranie też jest w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Czego tam nie ma, proszę pana? Tam jest, proszę pana, prawie wszystko, proszę pana. Ja nawet sobie przejrzałem i nawet... Znalazł pan nawet to, czego jeszcze nie ma na świecie, to tam już jest. Nie, nie, nie, że nawet jeszcze nie zdążyłem przejrzeć, co tam jest, żeby zobaczyć, co tam jest. No. Bo tyle tam tego jest. Do 12 głosujemy. Krystian Hanka, pierwsze strony gazet, i tam to dopiero jest. No jest, jest. Ale w zasadzie pierwsze, co dzisiaj wpadło mi w oczy, to wcale gazeta. Nie pierwsza strona. Trochę baśnie i mity, a to w czym Super Ekspresie? Tak, no właśnie mówię, baśnie i mity, bo tak, wielki horoskop na 2015 rok. Mhm. Już musiałem w pokoju obok pod tytułem Newsroom odczytać kilka zapowiedzi na przyszły rok, no bo to wiesz, jednak ludziom się pokaż, lepiej... No mówiłem. To baśnie. A mity w takim dodatku jest też dodatek. 10 mitów o ZUS. No może zostawmy to w Super Ekspresie. Przepraszam, ale przeczytałem właśnie, że jeśli chodzi o miłość, to kuj żelazo, póki gorące. My jesteśmy ten sam znak zodiaku. No tak. Co tam na pierwszych stronach? Grecka tragedia. Ponownie straszy Europę. To dziś pierwsza strona Gazety Wyborczej. Zapewne już w styczniu Grecy pójdą głosować w przyspieszonych wyborach, którym faworytem jest ugrupowanie skrajnie lewicowe, a to oznaczać będzie widmo opuszczania przez Atenę strefy euro i kolejną falę kryzysu w Unii Europejskiej, jeszcze wyborcza. Gazeta Polska Codziennie i nasz dziennik. Zdecydowanie jeden temat na pierwszej stronie, czyli głosem jednym z opozycją, czyli z Prawem i Sprawiedliwością przede wszystkim. Polacy w Donbasie czekają, ministrowie się kłócą. Rząd gra ludzkim nieszczęściem. To Gazeta Polska, a nasz dziennik wyjaśnień na temat przyczyn odwołania ewakuacji Polaków z ogarniętego wojną terytorium Ukrainy chce opozycja. No i duże artykuły na stronie pierwszych, na stronach pierwszych tych dzienników. No to oczywiście pod adresem rządu. Premier Ewa Kopacz jest to na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej i wchodzi po takich schodkach, które to schodki tworzą infografikę, która to infografika ma pokazać, ile jest rzeczy do zrobienia. Najważniejsze zadania do zrealizowania przez obecny rząd. Czytamy, 56% ponad, bo to jest sondaż PBS, wskazuje na zwiększenie bezrobocia, przepraszam, zmniejszenie bezrobocia oczywiście. To zadanie do wykonania, 43% prawie, zmiany w służbie zdrowia, no i to temat jak najbardziej aktualny. Dziś sami państwo to słyszą. Obniżenie podatków to prawie 40% Polaków uważa za najważniejsze zadanie. Dbanie o wzrost gospodarczy to 26%, a 20% niecałe ograniczenie emigracji zarobkowej. No i to jest droga do sukcesu Ewy Kopacz i Platformy według Polaków. Obok samorządowcy też chcą być biznesmenami. Tekst, do którego na pewno zajrzymy. O piratach z Nadwisły pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Polscy kierowcy nagminnie łamią przepisy na zagranicznych drogach, a mandatów nie chcą płacić. Przy okazji też taki ranking triumfy i porażki szefów firm, czyli no prezesi, którzy właściwie rok mogą zaliczyć do udanych i ci, którzy mogą go spisać na straty. Taka też infografika ze zdjęciami w Rzeczpospolitej. Firmy wykopane spod tony papieru. Przedsiębiorcy trochę odetchną od biurokracji. Zobacz, jakie zmiany w przepisach wejdą w życie 1 stycznia. Pisze z kolei na pierwszej stronie Puls Biznesu. A co nas, zwykłych Polaków, czeka w 2015 roku, pisze dzisiaj Fakt. No i to nie są dobre wieści, bo na czarnym tle droższy prąd i wyższe składki ZUS. Ale na czerwonym, czyli jakoś tak pozytywniej, większe pensje i podwyżki emerytur. No tak. Ale tu rzeczywiście, bo ja czytam w horoskopie, że niebawem nastąpi korzystna zmiana w kategorii finanse. A, to dobrze. Ale jakieś są podpowiedzi? Czy trzeba czekać, czy trzeba kuć żelazo, jak to mówisz, póki gorące? Trzeba koniecznie wykorzystać pomyślny czas, by osiągnąć pożądany efekt. A, maksymalnie okrągłe a który zdanie, to czas? Bardziej się nie da. No dobrze. Czy zdradzisz dla kogo to, bo to nie tylko dla nas jest. No, dla ryb, to jest dla ryb. Jakby ktoś gdyby z państwa, państwa pod znakiem łuski się urodził, to. No, a w Super Ekspresie taka historia, no to w sumie można przeczytać, bo Super Ekspres odnalazł dziewczynę łudząco podobną do Anny Przybylskiej i pyta, czy Monika Rudnik, bo to o nią chodzi, zagra Anię Przybylską w filmie, który podobno ma powstać. No, to zdjęcie rzeczywiście pokazuje duże podobieństwo. No, nie wiem, no okej, no dobra, no taka akcja. To Super Ekspres. Pierwsza strona. Super Ekspresie. Mhm. Dobrze. Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. Za 28 minut spotkamy się i zajrzymy głębiej. A tak skończyliśmy Super Ekspresem i zaczęliśmy, bo ten horoskop masz. Ja nie wyjdę, dopóki mi go nie oddasz. Bo tu jest bardzo ważna kategoria zdrowie. No i w każdym znaku z zodiaku dopisałem prawie, że noś szalik i czapkę, bo to jest bardzo ważne. Bo mam szalik dzisiaj. Masz szalik, bardzo dobrze. No podsłuchują mnie. Znaczy, podglądają nawet. Ja od wczoraj wiem, że koniecznie trzeba nosić szalik, a jeśli nie szalik, to jakąś tabletkę do ssania koniecznie. Mhm. A co, pozostałe znaki zodiaku jeszcze do 9? A ja nie wiem. No bardzo chętnie. Tylko wszędzie dopiszemy, że noś szalik i czapkę, bo to się zawsze przydaje. I zawsze się sprawdza. O! No i przypominamy Państwu o tym, że 22 i 7 trójek, że Piotr Łodej czeka sobie przy telefonie, czekamy przy komputerze, ranek@polskieradio.pl. No i 71335, a pan Wojtek dopytuje, dlaczego ekipa popołudniowa wczoraj nie wykonała ruchu. Wykonała, tylko go nie widać jeszcze w internecie. Pan administrator jeszcze dochodzi do siebie po świętach, a wykonała taki oto ruch, że król z E1 na F2. Straciliśmy gońca, ale to było wpisane w takie rozwiązanie, także nie martwimy się. No i zastanawiamy się nad tym, czy dziś kontynuować passę i uśmiechać się pod wąsem delikatnie, nie wypowiadając słowa szach, ale tak się może stać, czy też dokonać tego, nad czym się także zastanawiamy i zbić jeszcze jednego skoczka. Do Państwa należy decyzja. Zapraszamy do trójki. 27,5 minuty po 6, a dziś w audycji porannej zastanowimy się m.in. dlaczego niespecjalnie mądre sprzedaje się lepiej. Ta książka swego rodzaju, nie chcę powiedzieć poradnik, bo to może jest źle powiedziane. Każda strona zawiera swego rodzaju wskazania, propozycje, co też można zrobić z daną kartką. W większości niezapisaną, także podpowiada czytelnikowi, odbiorcy, jak ma zareagować i co powinien zrobić, jak wyzwolić swoją kreatywność. Takich książek jest więcej. Okazuje się, że świetnie się sprzedają. O tym sobie porozmawiamy po 6.35, a po 7. A po 7 powiemy o tym, że czasem wcześniej. Ale czy wcześniej lepiej? Widzę, jak po prostu zamykają się drzwi autobusu, który przyjechał za wcześnie i ludzie z metra biegną do tego autobusu, dając znaki kierowcy, żeby się zatrzymał, ale odjeżdża niestety. Czasem tak to wygląda. Kwadrans po 7 sobie o tym porozmawiamy. Zapraszamy Państwa serdecznie już teraz, a za 2 minuty w Trójce najnowsze informacje. To będzie zwykły gwałt na woli. To tytuł tego nagrania. Renata Przemyk w audycji porannej. Już minęła 6.30. Benjamin Filip. Kolejna ofiara czadu, tym razem w Lublinie. 76-letnia samotnie mieszkająca kobieta zmarła w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Do szpitala trafiło także 2 funkcjonariuszy policji, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Strażacy badali pomieszczenie. Okazało się, że stężenie tlenku węgla jest bardzo wysokie. No i w tym momencie też źle poczuli się policjanci. Zostali przewiezieni do szpitala i tam przebywają na oddziale. Wszystko wskazuje na to, że kilka najbliższych dni spędzą w szpitalu. Przyczyną tragedii najprawdopodobniej była awaria piecyka. Kto powalczy o kontrakt wart kilka miliardów złotych i dostarczy śmigłowce dla polskiego wojska? Dziś mija termin składania ofert. Początkowo propozycje można było składać do końca listopada, ale dwie firmy poprosiły o dodatkowy czas. MON liczy na trzy oferty, z których w przyszłym roku będzie można wyłonić jednego dostawcę 70 śmigłowców. Za pół godziny w sądzie w Moskwie ma zapaść wyrok w sprawie znanego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Prokuratura domaga się 10 lat więzienia. Jeden z liderów protestów w 2012 roku przeciwko powrotowi Putina na Kreml jest oskarżony o malwersacje finansowe i pranie brudnych pieniędzy. Nawalny nie przyznaje się do winy. Nawet ćwierć miliona osób może spędzać sylwestrowy czas na Podhalu. W Zakopanem już widać tłumy turystów, a dziś i jutro przyjadą kolejni. Coś bardziej kameralnego ze znajomymi. Sylwestra będziemy tutaj na grupówkach ze wszystkimi. W zeszłym roku też byliśmy, piliśmy szampana i było bardzo fajnie, wesoło. Da się przeżyć, trochę ciasno, ludzi pełno, ale jest dobrze. Będziemy siedzieli na miejscu w pensjonacie i będziemy tam się bawili i pili szampana. A na grupówkach tradycyjnie bawi się co roku kilkadziesiąt tysięcy osób. Dziś będzie pochmurno, z rozpogodzeniami, śnieg na zachodzie i północy kraju, a marznący deszcz powodujący gołoleć wieczorem na wybrzeżu i na Pomorzu. Wiatr słaby, nad morzem porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 8 stopni to w Suwałkach, minus 6 w Warszawie, Piotrkowie, Kielcach i Tarnobrzegu, minus 3 w Poznaniu i Kaliszu, do minus 1 stopnia w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Truskawkowe bąbelki i napojów wybór wielki? W sam raz na Sylwestra. W tym tygodniu w Kauflandzie napój dla dzieci Trele Morele za 3,99 i Pepsi 7-Up Mirinda 8 litrów za 9,98. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl, top wszechczasów. Głosujemy tylko dziś do 12. Tyle czasu nam zostało, a zabiera to chwilkę. Niedźwiedź, jak pisze słuchaczka, informował, że kilkanaście minut, ale to chyba dla tych bardziej bystrych, bo słuchaczce zajęło około 40 minut. No to może tyle trwać, bo trzeba podjąć decyzję, potem policzyć, potem się okaże, że już za dużo oddaliśmy tych głosów, trzeba cofnąć, coś z czegoś zrezygnować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę odwiedzić stronę internetową, tam wszystko się wyjaśni. 227 Trójek. Chciałam wszystkich pozdrowić i powiedzieć, że na wsi Mazurskiej jest zimówka. Dziękujemy za pozdrowienia. No tak to wygląda za oknem. Taka zima nam się zrobiła. I tak się bardzo poprawiło w stosunku do lat 80., bo jak jechaliśmy kiedyś w górach, był dosyć zapełniony autobus, to pan kierowca wyrzucał pasażerów nogami. Takie wspomnienia. A to już w sprawie tego, że czasem wcześniej, ale wcale to nie oznacza, że wcześniej to lepiej. Chodzi o autobusy i o tym porozmawiamy kwadrans po siódmej. A za chwilę troszkę o książkach. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knee. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. Now I don't wanna wait for your love. I need you to save me. Za 21 minut siódma, koniec roku, to czas na podsumowania. Zapraszamy do Trójki. Na przykład na podsumowania czytelnicze, a z tym w Polsce, jak wiadomo, od lat nie jest najlepiej. Zdarza się, że jeśli już kupimy książki, no to nie jest to tak zwana wielka literatura. Okazuje się, że w tym roku absolutnym hitem jest pewna książka dla młodzieży. Zniszcz ten dziennik jest hitem absolutnym. Nie schodzi z pierwszego miejsca listy top. Monika Marianowicz z sieci Empik. Ta książka swego rodzaju, nie chcę powiedzieć poradnik, bo to może jest źle powiedziane. Każda strona zawiera swego rodzaju wskazania, propozycje, co też można zrobić z daną kartką. W większości niezapisaną, także podpowiada czytelnikowi, odbiorcy, jak ma zareagować i co powinien zrobić, jak wyzwolić swoją kreatywność. Z jednej strony to jest ciekawe, bo to jest coś innego, ale z drugiej strony ja czego innego oczekuję od książki, tak? Że coś przeczytam, czegoś się dowiem. Przykładem takiej książki jakiś czas temu był także tytuł Co mężczyźni wiedzą o kobietach. Dominika Turowicz z księgarni Czuły Barbarzyńca. Z pozoru wydawała się normalną, zwyczajną książką, być może poradnikiem, czymś w tym rodzaju, która na okładce miała odpowiednią grafikę, a po jej otwarciu okazywało się, że ani jedna strona nie jest zapełniona. Wszystkie kartki są puste, brak spisu treści. Może tak jest rzeczywiście, że musi to być coś wystrzałowego, może nawet głupiego. Joanna Kołaczkowska, artystka kabaretowa i mama 14-latki. My tutaj rodzice jesteśmy poszkodowani w tym momencie, bo jesteśmy skazani na szał, w który wpadają nastolatki i postanawiają sobie kupić i strasznie pragną mieć jakąś taką zabawkę. Zresztą córka poprosiła mnie, żebym tam dokonała na jednej stronie zniszczeń. Jakie pani dostała zadanie? Ja miałam zadanie, że zdewastuj tę stronę, ale nie było to łatwe. Chciałam zdewastować gniecenie, wyrwanie, przedziurawienie, ale córka mi powiedziała, żebym nie robiła tego, bo na drugiej stronie też są zadania. Także niby ta dewastacja, niby miałam ruszyć wyobraźnią, ale natychmiast zostałam w czambuł, zostałam ograniczona i musiałam zdewastować to bardziej takimi cywilizowanymi metodami, czyli zamazałam, nalepiłam jakieś plasty i tak dalej. Myślę, żebym nie chciała takiej książki ani dostać, ani kupić, tym bardziej, że w tej chwili w ogóle dzieci mało czytają. Raczej na pewno bym nie kupiła takiej książki. W Polsce od kilku lat mamy fatalną sytuację, jeśli chodzi o czytelnictwo, a potem okazuje się, że hitami księgarskimi stają się właśnie tego typu pozycje. To może przewrotnie, może w ten sposób uda się przekonać do książek w ogóle. No to powiem tak, no nie szablonowy sposób na promowanie. Małgorzata Kanownik z Instytutu Książki. Pytanie, czy namówi kogo zdecydowałeś, żeby sięgnąć po kolejną książkę już taką bardziej szablonową czy bardziej tradycyjną? Nie wiem, no to się okaże, może w statystykach nam coś wyjdzie i nie będzie tylko hitem sprzedażowym na rynku księgarskim, ale może potem coś tam drgną statystyki. Tak trudno mówić o czytaniu takich rzeczy w taki poważny, normalny, dorosły sposób. Dariusz Doliński ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. No jest to raczej zabawa polegająca na tym, że ktoś ma wydać pieniądze, a wydawca ma zarobić pieniądze. W tak zwany czarny piątek w Stanach Zjednoczonych pewna firma sprzedała 30 tysięcy czegoś, co nazywa się bullshit, po $6 sztuka, tylko dlatego, że było to bardzo ładnie opakowane i też ludzie kupili, rzecz się rozeszła w ciągu połowy dnia, więc nic dziwnego, że i tego typu książki się sprzedają. Czy państwa jako księgarzy dziwią takie sytuacje, że hitem księgarskim stają się właśnie tego typu książki, że przegrywają z jakąś wielką literaturą? Nie można powiedzieć, że przegrywają jednak. Są zaskakujące, śmieszne, świetnie nadają się na prezent dla kogoś. Czemu stają się hitami? Stają się pewnie hitami dlatego, że to jest coś nowego, prawda? Nas młodych ludzi, no i tak jest coś innego, to nas to interesuje. Księgarnia odwiedziła i o specyficzne książki. Książki pytała Izabela Woźniak. Nie wiem, czy państwo dają się na to nabrać i łapią się i kupują takie, no powiedzmy jednak, książki. Czekamy na odpowiedzi, a o tych dobrych i godnych polecenia książkach na pewno po 9 opowie państwu jeszcze pan Michał. Another day and how it begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like, Emily, won't you sit next? I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. Every dog can say, say, no jokes at all, I guess I'm barking. Up for a dream away. I'm like a dog in heat, and I'm on a short lead. We never play the same games because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible, I just wish that I could say, hey, Emily, won't you sing now? Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool, and I'm not what they say. Every dog can say, say, no jokes at all, I guess I'm barking. Up for a dream away. You sit next to me. Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Problem jest taki, książki są po prostu za drogie. za drogie. Lubię czytać książki, lubię mieć książki, ale idę do koleżanki, która prowadzi sklep, która prowadzi księgarnię i mówię: Kaśka, nie kupię u ciebie, bo to jest po prostu za drogie. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy, dziękujemy za życzenia. No tym bardziej dziwi, dlaczego kupujemy coś, co tylko wygląda jak książka, w środku są różne dziwne rzeczy. Słuchacz napisał: miałem w ręku to dzieło, to bardziej przypominało zepsuty brulian. A pamiętają państwo taką książkę, to chyba się nazywało Diligencem przez Prerię i zaczynało się od słów wio, potem przez 300 stron było patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, cały czas tak patataj, przez 300 stron, a kończyło słowem prr. A właśnie, a propos komunikacji. Słucham Trójki od rana i chciałbym powiedzieć pani, której uciekł autobus, pani jest w błędzie. My nie jeździmy według zegarków, bo jestem kierowcą autobusu według zegarków, którzy mają pasażerowie na ręku, tylko według GPS-u, bo takie są właśnie dzisiaj wyposażone autobusy. I jak ja pojadę przed czasem, to zbyt drogie kary mnie kosztują i to jest bzdura. Po prostu trzeba przychodzić na przystanek wcześniej. I nie patrzy na swój zegarek, tylko na zegarek, który jest w autobusie. On jest bardziej dokładny w tej chwili. No tak, tylko jak spojrzeć na ten zegar w autobusie, jak się jeszcze nie przyszło na przystanek. Wrócimy do tego za pół godziny. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Odklejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Myślę, że Polacy nie czytają książek nie dlatego, że są za drogie, ale dlatego, że są za grube. Bo gdyby książka miała powiedzmy 160 znaków, no to by się przeczytało takich książek kilkadziennie, a w przypadku nastolatków może i kilkanaście, kilkadziesiąt, prawda? No więc wydawcy, to działa. Za 9.7. Krystian Hanke. Jak czytam takie rzeczy i takie tytuły, to myślę, że to o nas. Polaków, wstań do pracy. Tak w domyśle, że wstań wcześnie, ale to siadajcie. Chodzi o to, że coraz więcej firm zaczyna oferować możliwość stojącej pracy przy biurku, by ograniczyć złe skutki długiego siedzenia. Artykuł dziś w Rzeczpospolitej, bardzo to ciekawy. Wbrew pozorom to jest piekielnie ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa. Zresztą na Zachodzie, jak zwraca uwagę ten dziennik, gdzie praca stojąca jest stosowana w biurach już od 18 lat, rozwinął się cały segment dostosowania do tej pracy mebli biurowych. Wysokie stoły konferencyjne, przy których się stoi, a nie siedzi. U nas to dopiero raczkuje, chociaż zauważam, że w takich salonach sprzedaży telefonii komórkowej, to tam najczęściej jest stojący pan za takim, albo z taką konsolą. Taki a klient przycupnięty on jest bardziej. No tak, tak, ale często stojący jest jednak. A mówiąc zupełnie poważnie, osoby, które bardzo dużo pracują przy komputerze, czasem pół leżą i są takie już specjalne, nie wiem, to biurka są, jakieś takie stojaki do tego. No, ciekawa to rzecz o tym, jak firmy dostosowują różne biurka, meble do tego, żeby zmienić naszą pozycję przy pracy przy komputerze. No, kiedyś tyle przy komputerze nie pracowano. W Rzeczpospolitej na ten temat więcej. Także w Rzeczpospolitej są efekty urlopu Tuska. Złośliwi powiedzą, no właśnie, Tusk wyjechał i tu się poprawiło. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o ten urlop rodzicielski prowadzony przez byłego premiera. Najnowsze dane GUS zaskakują, pisze Rzeczpospolita, bo w tym roku miałoby ubyć prawie 24 tysiące Polaków. A przybędzie nas 10 tysięcy. Bieżący rok miał być najgorszy pod względem przyrostu naturalnego po II wojnie światowej. Eksperci wskazują, że ta poprawa wynika w znacznej mierze z wprowadzonego w czerwcu 2013 roku rocznego płatnego urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że rodzice dzieci, które rodzą się w tym roku, byli już świadomi tego, że są lepiej zabezpieczeni w pierwszym newralgicznym okresie życia dziecka niż dotychczas. Znam takich rodziców, którzy brali to bardzo poważnie pod uwagę, mówi Michał Kot, ekspert Fundacji Republikańskiej. Tłumaczy, że w Polsce podstawową barierą, która zniechęca ludzi do posiadania potomstwa, jest brak poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności. Roczny urlop redukuje te bariery. No i oczywiście karta dużej rodziny także może na to wpływać. Eksperci przekonują, że w naszym kraju polityka rodzinna może być szczególnie skuteczna, ponieważ Polacy chcą mieć dzieci, a zmiany kulturowe nie zaszły u nas tak daleko, że bez względu na to, co zrobimy, nie przyniesie to efektu. Najlepszy na to dowód to Polki, które w Wielkiej Brytanii rodzą zdecydowanie więcej dzieci, pisze Rzeczpospolita. Mamy pendolino, ale nie pochwalimy się nim za granicą, bo pendolino nie wyjedzie za granicę, pisze dziennik Gazeta Prawna. Do 2025 roku, jeszcze przez 10 lat, PKP Intercity nie będzie mogło wykorzystać szybkiego pociągu do walki o pozycję na europejskim rynku kolejowym. Może to być efekt lobbingu kolei niemieckich, ale też pociągi nie mogą wjechać za granicę z powodu wytycznych dotyczących unijnego dofinansowania, bo każdy projekt współfinansowany z funduszy unijnych, tak jak wprowadzenie pendolino, ma pewne wytyczne, na przykład określa trasy, po których mogą kursować pociągi. Zmiany w relacjach kursowania nowych pociągów będą mogły zostać wdrożone po upływie okresu trwałości projektu, czyli po 10 latach. Gdzie pendolino mogłoby się sprawdzić? Eksperci twierdzą, że na trasach do Pragi i Wiednia stan infrastruktury nie pozwala dziś jeździć szybciej niż 160 km na godzinę. Pendolino mogłoby pokazać swoje możliwości w Niemczech, ale na trasach na zachód od Berlina to na razie melodia przyszłości. Pisze o tym dziennik, który też ostrzega, uwaga, miliony użytkowników serwisu Homikuj mogą nieświadomie łamać prawo. I nie chodzi o osoby, które zamieszczają pirackie pliki z muzyką czy filmami. Wystarczy skorzystać z opcji zahomikowania plików w publicznie dostępnym folderze, aby popełnić przestępstwo rozpowszechniania cudzego utworu bez uprawnień. Tak wynika z precedensowego wyroku sądu w Olsztynie, a szczegóły dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. W dzienniku Gazecie Polskiej Codziennie, tu było o chomiku, tutaj będzie o zającu. Rolniku, nie chcesz, żeby na twojej łące myśliwi polowali na zające? Zostań egzotycznym dżinistą lub buddystą. Aby wyłączyć swoją nieruchomość z obwodu łowieckiego, będziesz musiał udowodnić, że twoje przekonania religijne nie pozwalają na zabijanie zwierząt. Jako katolikowi to ci się nie uda, przestrzega Gazeta Polska Codziennie, no troszkę stawiając ironię nad ten absurd, ale to chyba sposób, znaczy to chyba uzasadniona forma w tym momencie. Chłop katolik nie uratuje zająca w Gazecie Polskiej Codziennie. No i na koniec coś, co jeśli ktoś z Państwa jest wrażliwy, to na chwilkę proszę ściszyć radio. Twój kot nie kupowałby w sklepie, czyli o karmach dla zwierząt. Karma z kurczakiem zawiera 4% ptaka zmielonego łącznie z piórami i pazurami. Co kryje się w pozostałych 96%?